अंदर जाने नस नस डीली कर देगा गरड़ गरड़ करता पानी देखो यार आज अरे हुक्का खाने के बाद अरे हुक्का हर पल तेरे साथ हुक्का में आ चल जिल मार कभी किसी से हुई जो नजरें यहाँ